राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 18 फरवरी 1996 को रात्रि 8:30 बजे के लगभग ढाले गांव महाराष्ट्र में हुआ। राम सौंदर्य सारसवस्वं वंदे नंदात्मजं महो प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रै कृपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं परशुचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। पूंजी है, धन है, संपत्ति है, उसके द्वारा हम बहुत लाभ ले सकते हैं और वो धन सबको मिला हुआ है। आज रुपये पैसे सोना चांदी नोट आदि को संपत्ति मानते हैं, धन मानते हैं, ये भी ठीक है, परंतु असली धन हमारे पास है जीवन का समय, जिसके बल पर हम जी रहे हैं वो उम्र, हमारी आयु, जात्यायुर्भोग। योग दर्शन में आता है अपने कर्मों के अनुसार जन्म होता है, आयु मिलती है और सुख दुख होते हैं। तो ये हम लोगों को सबको प्राप्त है, तो ये समय है, इसका सदुपयोग किया जाए तो लोक और परलोक दोनों देश मिल जाते हैं, और यदि सदुपयोग नहीं किया गया तो बड़ा भयंकर अगारी दुख भोगना पड़ेगा। आज प्रमाद आलस्य आदि ज्यादा कर रहे हैं, असली काम में समय बहुत कम लगाते हैं और अपना निरर्थक समय बर्बाद करते हैं। तो भाई बहनों से कहना है कि आप अपने समय का सदुपयोग करें। ताश चौपड़ खेलना है, सिनेमा देखना है, टीवी देखना है, वीडियो देखना है, खराब खराब आचरण करना है, अखाद्य खाना है, उसमें राजी लगे रहना है, प्रमाद में और आलस्य में समय बर्बाद कर देना है, ये बहुत बड़ी भारी हानि है। सा हानि तद्महत् छिद्रम सा चांद जड मूर्धता यन मुहूर्तम क्षणम वापि वासुदेव न चिंतयेत। वह बड़ी भारी हानि है जिसमें भगवान का भजन नहीं होता है, वो बड़ी भारी गलती है जिसमें भगवान का भजन नहीं होता है, वो अंधापन है, बड़ी महान मूर्खता है, बड़ी भारी मूर्खता है जो समय बर्बाद करते हैं फालतू, छिना देखने में, तापस तास खेलने में, अब हंसी मजाक करने में, अधिक सोने में, आराम करने में और तमाशा देखने में, कोई किसी तरह का फायदा नहीं है। ना लौकिक धन प्राप्त होता है, ना घर का धंधा होता है, ना भगवान का भजन होता है, ना स्वास्थ्य सुधरता है। भाई बहन इस बात पर ध्यान दे, कर क्या रहे हैं आप? जैसे तेली के घर तेल होता है तो पैर धोने के लिए नहीं होता है, ऐसे आपके पास ये समय है ऐसे निरर्थक बर्बाद करने के लिए नहीं है। ये बार बार मिलता नहीं है, मानव जीवन का समय बहुत बड़ा भारी कीमती है, इसको ऊंचे से ऊंचे काम में लगाओ, उसी जगह हम भगवान का भजन करो, चिंतन करो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, रामायण पढ़ो, अच्छे अच्छे ग्रंथ है उनका अध्ययन करो, सुनो और बड़े बूढ़े की सेवा करो। अपाहिज है, आरक्षित है, अंगहीन है, गरीब है, जिनको रोटी कपड़ा अति कम मिलते हैं, ऐसे सज्जनों की सेवा करो जो आपका समय और आपका धन सार्थक हो जाए। ये मिला हुआ ऐसा रहेगा नहीं, आप इधर ध्यान देते हैं, ख्याल ही नहीं करते हैं, उधर ख्याल नहीं करते, जिस तरफ ख्याल करना चाहिए उस तरफ ख्याल करें। वो किस तरफ ख्याल करें कि सीमित समय मिला है। आज आप सैकड़ों हजारों यहाँ पर हैं, अपने अपने शहरों में लाखों लाखों आप हैं, कोई आपने 100, 200, 500, 700 वर्षों का व्यक्ति देखा है? कितनी आपकी उम्र है, कर क्या रहे हो? और वो उम्र जा रही है, मौत निरंतर नजीक आ रही है, आपके बहम है हम जी रहे हैं, खाली तमाशा खेल नींद कर रहे हैं, ये नहीं समझते हैं कि मौत नजीक आ रही है, आपके सचिव हम जी रहे हैं। आप ध्यान दें मेरी बात की तरफ, आप जी नहीं रहे हैं, मर रहे हैं। जितने वर्ष आपके आए हैं उतने वर्ष आपकी उम्र खत्म खत्म हो गई, कम हो गई। 80 वर्ष का होने वाला बालक अगर 5 वर्ष का हुआ है, अब 75 वर्ष ही रहा है, अब 80 वर्ष नहीं है। ऐसे 25, 30, 40 वर्ष आपको आ गए हैं, तो मृत्यु का समय आज औसत में देखा जाए तो बहुत नजीक है। और खेल तो वैसे ही देखते हैं, बर्बाद करते हैं समय, समय धन का बर्बाद करते हैं। बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, 2-4-10 दिन पहना और फिर फेंक दिया, आप ख्याल नहीं करते हो। पैसा ऐसे बर्बाद करने के लिए है, आपको धन मिला है तो ऐसे नष्ट करने के लिए है। अपना निर्वाह बहुत थोड़े से करना चाहिए, थोड़ा से कपड़े से, थोड़ा सा मकान, थोड़ी सी चीज से अपना निर्वाह करना है, स्वाद में और शौकीनी में और ऐश आराम में और सजावट में, शो बनाने में जो समय लगाते हो, धन लगाते हो, वो साफ निरर्थक जाता है। ना लोग सुधरता है, ना परलोग सुधरता है। ये धनी आदमी जो समय और धन का बर्बाद करते हैं, समाज पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आपकी जाति में कम नहीं है, जिनके पास धन नहीं है वे कोई आपकी जाति में कम नहीं है, तो उन्हें केवल असर पड़ता है। आप निरर्थक बर्बाद करते हो समय और धन, बड़ा भारी पाप कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो, इसका बड़ा दंड भोगना पड़ेगा नरकों में। इस वास्ते बहनों भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि आपका बचा हुआ समय और बचा हुआ धन है, इसका अच्छे से अच्छे काम में उपयोग करो और सच्चाई से तो कमाओ और ठीक तरह से उनका उपयोग करो। संग्रह करने की जो वृत्ति है ये बहुत पतन करने वाली है। मनुष्य समझते हैं कि हम थोड़ा खर्च करें तो थोड़ा खर्च किस में करो, जिसमें ऐश आरामी है, साज सुखीनी है, सवाल सजावट है, इसमें ज्यादा समय बर्बाद मत करो, धन बर्बाद मत करो। धन निर्वाह के वास्ते आपके पास है, जिनके पास निर्वाह की चीज नहीं उसके पास निर्वाह के लिए वस्तुओं को दो। दीयताम दीयताम नित्यम तदातु फलमीदृशम, ये बोधयंती यातंते भिक्षा द्वार गृहे गृहे, ये मांगने वाले आते हैं जो अभावग्रस्त है, वे आपको उपदेश देते हैं कि आप अपने दो अच्छी तरह से दान करो, सत्पात्र दें, सत्पात्र दो। एक तो पूजनीय संत महात्मा, बूढ़े बड़े दादा दादी घर में है, उनको आराम पहुंचाओ, उनकी सेवा करो। ये बार बार मिलते नहीं है। आज जवान छोकरा छोकरी ख्याल ही नहीं करते घर वालों की तरफ, बूढ़े बड़ों की तरफ ख्याल पहले करो। दान पुण्य दूसरों को करना है, उससे पहले बड़े बूढ़ों की सेवा करो, बालकों की सेवा करो, रोगियों की सेवा करो, जिसके बालक हुआ है, ऐसी जापायत है, बच्चा है, उसकी सेवा करो। छोटी बहू आई है, उसका लाड प्यार करो, उनको पहले भोजन कराओ, आदर करो, फिर आपका आदर होगा। ऐश्वर्या जो आई है आजकल की बड़ी उदंड उश्रृंखल, माता पिता की दादा दादी की सेवा ही नहीं करते, ससुर है, बूढ़े बड़े है, दादी सासू है, दादा सासुर है, इनकी ख्याल रखो। ये बड़े बूढ़े पूजनीय आदरणीय है, अभावग्रस्त है, उनके पास बल नहीं है, इतना शरीर कहीं बढ़िया नहीं रहता है, रोगी रहता है, तो उनकी सेवा में अपना समय लगाओ, आपका समय सार्थक होगा। ये स्वाद सोखीने में जो कर रहे हो, ये क्या है, आपके पास कितना देर रहने वाला है, क्या मैं क्या मैं क्या फिरो मगर मस्ती से, आवे को काल ले जाए जबरदस्ती से। बहुत सा समय चला गया है, रावण समय जा रहा है तेजी से, संतति निरोध और गर्भपात कर रहे हो, इतना भयंकर पाप है, इतना भयंकर जिसका बड़ा दंड होगा। शास्त्रों में सबसे बड़ी ब्रह्म हत्या मानी है, ब्राह्मण को मार देना है, जो पढ़े लिखे हैं अच्छे हैं, जिनके द्वारा दुनिया का लाखों का हजारों का कल्याण होता है, ऐसे ब्राह्मण को मार देने की बड़ी भारी हत्या मानी है सबसे बड़ी। इसके समान तीन हत्या दूसरे काम तीन, गुरु पत्नी गमन करना, सोने चांदी रत्नों की चोरी करना, मदिरा पीना, ये बड़े भारी महापाप है। महापाप मदिरा का आयु सेवन करना है, ब्रह्म हत्या के समान है, चार पाप एक समान, महापातक है, गौ हत्या पातक है, मदिरा पान महापातक है, महापातक बड़ा भारी पाप वो लोगों में हो रहा है। नशेली चीजें है, पान राग आदि, ये जो छोटे छोटे शुरू कर देते हैं उसके बिना फिर रहा नहीं जाता, ऐसा नशेला अपना जीवन बिताना है, बहुत बड़ी भारी उम्र की बर्बादी है। इस वास्ते नशीली चीजों का सेवन मत करो। और मैं तो ये भी कहा, आज फिर कहता हूँ कि बाजार की चीजें सेवन मत करो, घर में कोई बनाना हो तो बना दो। अशुद्धि का बहुत जोर से प्रचार हो रहा है, गोमांस आदि का भीतर में प्रचार है, गाय की चर्बी आदि देकर उसमें खराब कर रहे हैं, अंग्रेजों के समुदाय पर आ रहे हैं, उनकी कंपनी आ रही है, वो भी ऐसा प्रबंध करेंगे, गांव गांव में शहर शहर में अपनी दुकान करेंगे, भोजन कराएंगे और वो खाएंगे, उसमें गोमांस आदि होगा जिससे आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। इस वास्ते उसे परहेज रखो तो आपका स्वास्थ्य रहेगा। अभी छोटी अवस्था में बच्चे जो चरित्र की चीजें सेवन करते हैं बाजार की, उसे अभी पता नहीं लगता है, इसका वृद्धावस्था होगा तो पता लगेगा, बहुत रोग पैदा हो जाएंगे। दुकानदार तो चाहते हैं कि जैसी कैसी चीज बिक्री हो जाए तो पैसे पैदा हो जाए, इनकी धारणा ही चली गई है कि दूसरों का नुकसान हो जाएगा, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, आदत बिगड़ जाएगी, नशीला स्वभाव बन जाएगा, शरीर कमजोर हो जाएगा और जल्दी मरेंगे, आयु नष्ट हो जाएगी, इस तरह ख्याल ही नहीं करते आप। तो मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कृपानाथ आप कृपा करो, अपना समय बर्बाद मत करो, मृत्यु बहुत नजदीक आ रही है, पहले जीते थे ज्यादा, जितना संयम रखोगे जीतोगे। और ये गर्भपात आदि ऑपरेशन करते हो, ऑपरेशन करने से आयु खत्म होती है, कपड़े को बार बार चीर करके उसको सिंह आ जाए तो कितना दिन चलेगा, इस तरह से ऑपरेशन करके आप जो शरीर को बर्बाद कर रहे हो, बहुत जल्दी मरोगे। और आप मरोगे इतने नहीं, आगे छोरा छोरी जो होते हैं उनमें ये सीख हो गया तो वे भी जल्दी मरेंगे। और पारमार्थी ऋषि की तरफ विचार ही नहीं है, पारमार्थी पुस्तकें पढ़ो, भगवान नाम का जप करो, भगवान नाम का कीर्तन करो, जो आपका जन्म सुधर जाएगा। भगवान एक परमात्मा है, उसी तरफ आप ख्याल ही नहीं करते हो। कामोपभोग परमा एतावदित निश्चिता, बस पदार्थों का भोग भोगना आराम करना, ये तो पशु होते हैं, सुअर है, भैंसा है, ऐसे ये पड़े हैं, शरीर का पालन करते हैं, इस तरह से आप लगे हुए हो। कुटुंब भी जो बड़े बूढ़े अपने आचरण है उसी तो विचार ही नहीं करते, अपने संसार में जो मित्रता कर ली, किसी वर्ण का किसी आश्रम का हो उसके साथ मिलकर बात करते हैं, अपनी बहन है, बेटी है, भुआ है, जो बड़े भारी पुण्य देने वाली चीजें हैं ये। जैसे ब्राह्मणों को भोजन करना के पुण्य है, ऐसे ही बहन है, भांजी है, भुआ है, ये जो घर में सुवासनिया है, इसको भोजन करना, इनको कपड़ा देना, इनका आदर करना, बहुत बड़ा भारी पुण्य है इसका। वो तो आप छोड़ दे, उसे तिरस्कार अपमान करते हो, बहुत पाप लगेगा, बड़ा भारी पाप लगेगा आपको, आप ख्याल नहीं करते हो। जिसे कोई लेन देन नहीं, कोई वर्ण का नहीं, कोई आश्रम का नहीं, ऐसों के साथ मित्रता अगर उनको करते हो, ब्याह शादी आदि होता है, उत्सव होता है, उनमें असली अच्छी अच्छी आपने कर्तव्य की बात है वो तो छोड़ देते हो और फालतू फालतू समय और पैसा बर्बाद करते हो। ये समय और पैसा निरर्थक नष्ट करने के लिए नहीं मिला है। दुर्लभ हो मानुष हो देह निरांक्षण भंगुर मनुष्य दुर्लभ है। लभ्यास दुर्लभ मेदम बहु संभवान्ते मानुष्य मर्थद मनित्यमपी अधीरा तूर्णम यते धन पदे धन मृत्यु यावत निश्चय विषय खल सर्वथा स्यात्। लभ्या सुदुर्लभ मिदम बहुत दुर्लभ है। श्री शंकराचार्य कहते हैं दुर्लभम त्रयमेव एतत् दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मोक्षत्व महापुरुषस्य। दुर्लभम त्रयमेतत् है, बड़ी भारी दुर्लभ चीज है मनुष्य शरीर। जब चीज मिली हुई होती है उसका आदर नहीं करते। गंगा जी पर रहने वाले गंगा जमनी पर कूप जल पीते, उनको पता नहीं है जैसे आपको मनुष्य शरीर मिला है इस समय का बर्बाद करते हो। आपको जो पैसा मिला है वो आपके लिए नहीं है, आपका केवल इतना ही है कि जितना आप भोजन कर सको, जितना कपड़ा पहन सको, यावत भेद रथम तावत सत्व भी नहीं ना, आपका उतना ही है जिसमें आपका निर्वाह हो जाए। स्वादर शोकी ने मैं बर्बाद करना पैसा, ये बड़ा भाई पाप लगेगा इसका। निर्वाह करना है सज्जनों, कर क्या रहे हो, यही तो अनुकार फल विषय है न भाई। इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, सुख और विषय भोग में लग गए कि बालक आदि हो जाए तो कैसे पालन करेंगे। आपका भी किसी ने पालन किया है, आपके ऊपर ऋण है, ये दूसरा जन्म देते नहीं, आप पालित हुए हो, वो ऋण कहाँ उतारोगे। बालकों का पालन करो अगारी भी, आप पांच पांच साथ साथ जैसे बालक हो जिसका आप पालन करो। कभी कहा खाएंगे कैसे करेंगे, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जहाँ वृक्ष अधिक होते हैं वर्षा अधिक होती है, तो जनता अधिक होगी तो वर्षा होगी, अनाज पैदा होगा। अनाज क्या पैदा हुआ ही, अनाज इतना ही है, अब ज्यादा हो तो पानी कम आएगा, ऐसा थोड़ा ही है। अरे खेती कौन करेगा, बड़ी भारी बड़े दुख की बात है। वर्तमान देश की वर्तमान दशा इसका परिणाम पुस्तक एक लिखा, उस पुस्तक को आप पढ़ो। बड़ा भारी अनर्थ कर रहे हो, जो समय और घर का बर्बाद कर रहे हो। इससे आप कितनी उन्नति हो सकती है जिसमें ख्याल ही नहीं करते हो आप। ख्याल तो करो सर, क्या सदैव जीते रहोगे, कितना भी हो गए। अभी जल्दी राम नाम सब बोलने वाली है, आजकल उम्र कितनी खत्म हो रही है। दुर्सन दुराचारों में व्यसनों के सेवन करने से उम्र बहुत जल्दी खत्म होती है। व्यसनों के सेवन करने से शरीर कमजोर होता है, और शरीर कमजोर होता है जल्दी बढ़ता है। इस वास्ते अपना साधारण सादा भोजन, सात्विक आयु सत्व वाला आरोग्य वर्धना जो सात्विक प्रिय सात्विक भोजन करो, जिससे बुद्धिशील है स्थिर हृदय वो स्थिर भोजन है, आपको शक्ति रहेगा, आपकी आयु बढ़ाने वाला है, आयु सत्व बल आरोग्य विवर्ध है, इनको बढ़ाने वाला भोजन सात्विक होता है। सत्य और पराग सिर्फ से जीव भागे प्रश्न होकर तरह तरह की चीजें खाना करना, जैसे ये सब ख्याल नहीं करते हो आप। समय बर्बाद करते हो और धन बर्बाद करते हो और आप क्या स्वास्थ्य बर्बाद करते हो। बीड़ी सिगरेट तम्बाकू आदि मसाला सेवन करना, इन सेवन करने से आप परतंत्र होते हो, और वो आप ही होते नहीं हो तो आपके बाल बच्चों में वो शिक्षा मिलेगी। कहने से शिक्षा कम मिलती है, देखने से शिक्षा ज्यादा मिलती है। ऐसे प्रश्नों में आप लोगों के बच्चे आपके लगेंगे, फिर आगे पीढ़ियों की क्या दशा होगी। आपके धर्म का पालन करना तो भूल रहे हैं आप, तो बालकों पर क्या असर पड़ेगा, जिससे कितना नुकसान होगा आपका। तो आप कृपा करो कृपानाथ, थोड़ी प्रार्थना सुनो, इसे ध्यान दो आप कि आपका समय किस में खर्च हो रहा है। बड़े बूढ़ों की सेवा में खर्च होता है, रोगियों की सेवा में खर्च होता है, दीन दुखी अपाहिज अंगहीन बड़े बूढ़े धनहीन उनकी सेवा में आपका समय खर्च होता है क्या। अगर होता है तो बड़ी बढ़िया बात है, नहीं तो अपने स्वास्थ्य सुखी में कर रहे हो, दूसरों तुम ख्याल नहीं करते हो, तो आपको भी जो रोग और दुख हो तो आपकी तरफ भी लोग ख्याल नहीं करेंगे। याद रखो, खेती में जैसा बीज वो वैसी वो खेती पैदा होगी। जब आप बड़े बूढ़ों की तरफ अपाहिज हो गए, अरक्षित हो रही है, वे क्या है आपके धन की रक्षा करो तो धन ऐसी चीजें खर्च करो। जैसे बहुत बड़ा भारी जहाज होता है जल का, तो उसमें नीचे से फूट जाता है, पानी भरता है, तो उसमें से बड़े बड़े चीजें डूब के फेंक देते हैं, वो तो डूब रहा है। वो संयंत्र भगवान सही तत्व में वो चलाने वाला बहुत जल्दी तैर जाए ऐसी चेष्टा करता है, पर पानी भर रहा है तो उसमें से बढ़िया बढ़िया चीज है, मनुष्य है, ऊपर छोटी छोटी डूबी है, उनमें डाल करके उनको पार करते हैं, ये तो डूब रहा है। ऐसे ही आपकी उम्र आज जा रही है और मौत नजदीक आ रही है और आपके पास धन है, तो गरीबों की, दीन दुखियों की, उनकी सेवा में लगाओ, वो दुखी आपके पार हो जाएगी, धन अगारी मिलेगा। जो देने वाला है वो दाता को कहा है, दाता रंग कृपणम बल्ये मृतोत्यर्थं न मुंचति, अदाता ही महात्यागी धनं हित्वा हि गच्छति। जो देने वाला है, गरीबों की सेवा करने वाला है, उसको कहते हैं दाता रंग कृपणम, उसको मैं कंजूस मानता हूँ, बड़ा कृपण है, जो मरता मरता भी धनिया न छोड़ करके साथ में ले जाता है, और जो दान देता नहीं है अपने शरीर और शौकीनी और स्वाद में और तरह चटोर पड़े में समय बर्बाद करता है, धन बर्बाद करता है, वो सब छोड़ करके मर जाता है, साथ में पाप जाते हैं, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात आदि करके धन कमाते हैं। धन तो यही रह जाएगा, झूठ कपट जासूसी बेईमानी विश्वासघात पाप वो साथ जाएगा। धन तो तिजोरियों में, बैंकों में, बक्सों में, पाकिटों में यह भरा रहेगा, और जो किया है पाप अन्याय झूठ कपट वो आपके मन में बुद्धि में साथ में जो साथ जाने वाली चीजों है उसमें वो पाप भर रहा है, वो साथ में जाएगा। जिस धन के लिए झूठ कपट करते हो, ठगी धोखाबाजी करते हो, वो धन कोड़ी एक साथ जाएगा नहीं, और उसके लिए किया पाप कोड़ी एक पीछे रहेगा नहीं। धन में तो सब हिस्सेदार होंगे घर वाले, और पाप में आप अकेले को भोगना पड़ेगा महान भयंकर। इस ख्याल तो करो, काम आप कितना करते हो, समय बर्बाद कितना करते हो, खेल तमाशे में, सोने में, आराम करने में, इसके घाटे की पूर्ति होगी नहीं। पहले ही आप ख्याल करो, जितना जितना संतति निरोध कर दिया है, जितना नुकसान हुआ है, इस नुकसान की पूर्ति कभी होने वाली नहीं है। मेरे पास अच्छे अच्छे आदमियों का पत्र आया है, वे कहते हैं कि हिंदू बहुत मुसलमान बन रहे हैं, इधर ईसाई बन रहे हैं, नेपाल में लाखों आदमी ऐसे बन गए, तो मेरे कहा तुम जाओ उन्हें प्रचार करो। मैंने कहा उन्हें प्रचार करो, आप घर में जन्मने वालों को तो बंद कर रहे हो, उधर धर्म का नाश कर रहे हैं, इधर आप संतति का नाश कर रहे हो, जन्म नहीं देते वगाड़ी, वे पीछे आ भी जा तो क्या होगा, खासा भी ज्यादा होगा, स्वभाव जिनका बिगड़ा हुआ है, फिर तो फिर वे तो जन्म में चले जाएंगे, पर घर में आप जन्मेंगे तो आपके साथ रहेंगे, आपके संस्कार पड़ेंगे, उनको आप बंद कर रहे हो, और उनके ऊपर कहते हो भी उनको बनाओ, नहीं हिंदू बनाओ पीछे, वे बने हुए हिंदू कितना काम करेंगे, आप जन्म बंद कर रहे हो। अब वे तो मुसलमान और ईसाई तो अपना जन्म और पैदा भी कर रहे हैं, साथ साथ लड़का लड़की एक मुसलमान के मैंने सुना है, एक के 20 है, एक मर गया 19 है, 20 पैदा हुए एक है, तीन ब्याह किए, साठ लड़किया चौथा ब्याह फिर करने के तैयार है, इतना क्रिया बने जो वो बढ़ा रहे हैं, और वे बढ़ा रहे अलग होने पर आपकी क्या दशा करेंगे, आपके मंदिरों को तोड़ेंगे, आपके धर्म ग्रंथों को जलाएंगे, आपका नाश करेंगे, कत्ल कर देंगे, वो तो बढ़ रहे हैं, और आप कम हो रहे हो, और फिर भी कम करने में ही और आजकल सोचा करते हैं नेपाल करना पड़े, वो ऑपरेशन करा लो, अपने पैदा नहीं होगा बड़ा ठीक होगा, अब कर क्या रहे हो, अपने धर्म का, अपने वंश का, अपना सनातन शांति के इसका नाश कर रहे हो। दुनिया भर में भूमंडल पर 400-500 देश है, उन देशों में आपके इस देश के समान कोई देश नहीं है, ऐसा धर्मात्मा कोई नहीं है जो पारमार्थिक बातों को जानने वाला ये देश है, सबका गुरु एतद देश प्रसूत सखा साधक जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेदन पृथ्व्याम सर्व मानवा। इस देश का पैदा हुआ ब्राह्मण उससे अपने अपने देश की बात आप मानो, इंग्लैंड है, चीन है, जापान है, फ्रांस है, उन देशों में रहने वाले यहाँ जन्मे हुए ब्राह्मण से शिक्षा लो, वहाँ अपने देश में कैसा कैसा आचरण करे, ये सब देशों का गुरु रहा है। इसमें जितना साहित्य है संस्कृत में शुद्ध और जितनी मर्यादा है इतना किसी देश की किसी भाषा में नहीं है। आप इतने सुन रहे हो, आपको विशेष ज्ञान हो तो मेरे को समझाना, मैं फिर उसे प्रचार करूंगा। किसी देश में इतना गहरा नहीं है, गहरा साहित्य, इतना साहित्य आपका संस्कृत का, जिसमें संस्कृत पढ़ाई आप बंद कर रहे हो। थोड़े से बालकों के यहाँ शुरू किया है, बड़ी आनंद की बात है। संस्कृत का अध्ययन करो, पढ़ाओ, पढ़ो, स्वयं विचार लो, गीता रामायण कम से कम ये तो घरों में पढ़ाई होनी चाहिए। अब उपन्यास है, गंदे गंदे साहित्य है जिसमें नास्तिकता है, ऐसी सरता आदि जो महान गंदी चीजें है उनके सरों को जाते हैं, उनको चला रहे हैं। कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, कितना आचरण भ्रष्ट हो रहा है, कितना चरित्र भ्रष्ट हो गया है। इस परिवार नियोजन से चरित्र कितना भ्रष्ट हो गया, कितना व्यभिचार, कितना अनाचार, अत्याचार, दुराचार हो रहा है। इसके नतीजा बहुत बड़ा भयंकर होगा, आगे जनता में बड़ा भारी दुख होगा, क्षोभ होगा। और इन लक्षणों से मालूम होता है हजारी अन्न जल मिलेगा नहीं। आप चिंता करते तो अन्न कहाँ खाएंगे, मैं कहूँ खेती नहीं करेगा तो कैसे खाएंगे, हम दो हमारे दो, कौन खेती करेगा, कौन फैक्ट्रियां चलाएगा, कौन व्यापार करेगा, कौन विदेशों से चीज मंगाएगा, किस तरह से व्यापार होगा, किस तरह से चलेगा घर का काम धंधा। अपने घरों में जो अच्छे अच्छे घर है उनमें कह दिया है बीघा 25-50 बीघा जमीन है, दो भाई है, एक भाई माँ बाप रहता है, एक दूसरे जगह गया, और जमीन को संभालने वाला आदमी नहीं है, खेती में पैदा होती है उसमें खेती करने वाले आदमी नहीं है। आपका कृषि प्रधान देश है ये महाराष्ट्र, इसमें खेती करने वाले नहीं हो तो अनाज कैसे पैदा होगा। आप तो कहते हैं ज्यादा आदमी हो जाएगा तो खाएंगे कहाँ से, हम कहते हैं कम आदमी होगा तो खेती करेगा कौन, इसका जवाब दो। खेती नहीं करेगा तो अनाज पैदा कैसे होगा, खेती नहीं करेगा तो कपड़ा कहाँ से आएगा, जल कहाँ से आएगा। अन्न जल वस्त्र तीन चीज है, ये खास निर्वाह की चीज है, अन्नवस्त्र, ये अन्नवस्त्र और जल की बड़ी तंगी हो रही है। आप तो कहते हैं अन्न कहाँ खाएंगे, हम कहते हैं जल पीने को नहीं मिलेगा, कितनी जल की तंगी आज आ रही है, जल की पानी की भी, जितना पाप अधिक बढ़ेगा उतना अन्न जल है कम पैदा होंगे। अन्न जल और वस्त्र, तो वस्त्र भी खेती से होते हैं, अनाज भी खेती से होता है, और खेती करने में आदमी चाहिए, वो आदमी आप हम दो एक हमारे एक, बूढ़ों की सेवा कौन करेगा, खेती कौन करेगा, बड़े बड़े कारखाने कौन चलाएगा, व्यापार बड़ा बड़ा कौन करेगा, और इसका दशा क्या होगी, आपकी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आज खेती करना वो 30-30, 40-50 रुपया एक रोजाना मिलते हैं, उसमें आप वो जियोगे मर जाओगे। मथानी चातुर्मास था, 40-50 रुपया रोजाना खेती करने वालों को देते हैं, आदमी मिलते नहीं है, और फिर आप बंद करते हो, संत निरोध करते हो तो खेती कौन करेगा। आप इसे ख्याल नहीं करते हैं, सुनी हुई बातों को कहते, हाँ साहब पाँव जमीन नहीं है, यहाँ कहाँ रहेंगे, अन्न क्या खाएंगे, जमीन बहुत बंजर पड़ी है बिना खेती के। अगर ये बात हो तो खेती अधिक खराब है, ये काम करना तो ठीक है, आदमी ज्यादा है तो भोजन ज्यादा बनाओ, कि भोजन बना हुआ थोड़ा है आदमियों को मार दो, क्योंकि सबको खाने खा नहीं सकते तो मार दो दूसरों को, ये कोई बुद्धिमानी है। ऐसे खेती कर लेगा जो करो आप लोग, जैसे ठीक हो जाए। इधर बैल है उन आप चलाते हो और गाय मर रही है, ये बैल नहीं होगी आपके देखिए क्या दशा होगी, क्या करोगा, जिससे काम नहीं चलेगा। पाश्चात्य देशों में जहाँ पर केरोसिन तेल होता है ये कुआं में निकलता है, वो उनका वेग जा रहा है पूर्व की तरफ और वो कम हो रहा है, कुछ वर्षों में वो खत्म हो जाएगा। ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर है, इधर मोटर है, आपके कारखाना में चलता है तेल से, ये काय से चलेंगे, खीला पड़े रहेंगे, ऐसे ही बुध है। खेती होती वर्षों से आ रहे हैं, गायों में रहती गायों से बैल होते तो दूध दही और बैल भी आपको मिलते हैं। दर्शन गीता के गंगा जी के गौ का दर्शन होता है, गौआ का गोबर पवित्र, गोमूत्र पवित्र, उनके चरणों से उड़ी हुई रेती पवित्र, पृथ्वी पवित्र, उनका तो नाश कर रहे हैं, खत्म ही कर रहे हैं, उनको तो मनुष्य नष्ट हो रहा है। विदेशी गाय लाते हैं, वो भैंस की तरह खाती, ज्यादा दूध ज्यादा दही, उसमें घी नहीं होता है, घी बहुत कम होता है, गुस्से वाली होती है, तो उनका दूध दही भी गुस्से वाला होगा, वो शरीर को ठीक करने वाला नहीं होगा। अपनी देशी गाय है, सौम्य है, गाय सौम्य मूर्ति है, ये विदेशों की सौम्य नहीं है, बड़ी क्रूरती गाय है, जो आपने दिखाई है, कोई आपसे अपरिचित नहीं है, विदेश हो आई है। आप कर क्या रहे हो, कृत्रिम गर्भापात के गर्भधारण करते हैं, इन्हें मनुष्यों के नाश कर रहे हो। तो आजकल की छोकरियां हैं, उनसे मेरा प्रार्थना है, कहना है कि आप अपने जीवन के तरफ ख्याल करो, कुटुंबी लोग हैं उनका पहले उनका पालन पोषण करो, नए नए संबंध जोड़ जोड़ करके उनकी सेवा में लगते हो, कितना समय बर्बाद होता है, कितना अपने कुटुंब का नाश होता है। तो बैठवा माता उसे कहना है कि आप भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, गीता रामायण आदि पुस्तक पढ़ो, उनको न पढ़िए, नीचे नीचे के आचरणों में जा रहे हो, ऐसा क्या होगी, इसका भविष्य बहुत महाराज भयंकर है, इस वास्ते अभी चेत करो, होश करो तो ठीक रहेगा, ऐसे समय बर्बाद हो जाएगा तो आगाड़ी बड़ी मुश्किल होगी, अभी भी मुश्किल हो रही है। कौटुंब स्नेह था, प्रेम था आपस में भाई बंधुओं का, वो खत्म हो रहा है, आपस में लड़ाई कर रहे हैं, बड़े बूढ़ों की सेवा नहीं कर रहे हैं, अरे बालकों को पालन मार के ऑपरेशन करो, बाल पैदा ही न हो, एक आराम थोड़ा सा आराम मिलेगा, कितना दुख होगा। आपको ये शर्म नहीं आती, ख्याल नहीं आता कि आपका हमारा भी किसी ने पालन किया होगा, किसने जन्म दिया होगा, तब हम है हमारे जन्म रुक जाता, हमारे पैदा होते क्या, शंकराचार्य वल्लभाचार्य बड़े बड़े पूज्य आचार्य नहीं हुए हैं, अगर संत निरोध करते थे वो कहाँ से आते, क्या ऊपर से तपते हैं, आप संत निरोध करना, कितना वहां संत आने वाला था, कितने अच्छे सज्जन आने वाले थे, क्या पता आपको, उसको तो बंद कर दिया, और जितना आपने बंद किया है मनुष्य जन्म उसको मिलेगा, तो ईसाई हमें मुसलमानों को जन्म लेंगे, वो जन्म लेंगे तो आप ये क्या दशा करेंगे, आप जब सोचो क्यों मनुष्य जन्म तो उनको लेना है, आप हिंदुओं में जन्म ले रहे हैं, दोगे नहीं तो कहाँ जन्म होगा उनका, आपके विरुद्ध धर्म होगा, आपका नाश करेंगे, मंदिरों का नाश करेंगे, धर्म का नाश करेंगे, आप ग्रंथों का नाश करेंगे, जलाएंगे, आग लगाएंगे, दुरुपयोग महान नाश करेंगे, उसकी फिर दशा क्या होगी आपकी, आप सोचते नहीं हो। तो आपसे प्रार्थना है कि समय की तरफ ख्याल करो और पैसों की तरफ भी ख्याल करो, बर्बाद मत करो, आपको मिल गया है तो पूर्ण कर्मों के अनुसार मिला है, परंतु अगर मिलेगा नहीं, आप जो गर्भपात कराते हो, संत निरोध करते हो, उसका नतीजा सुना आपने, लक्ष्मी महालक्ष्मी माता कमला देवी पिता देवो नारदन, हमारे सबके माता पिता भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी है, उस माता के गर्भरात माँ ने फेंक दिया पानी में, वो पानी का ब्रह्मांड हुआ, जिस ब्रह्मांड से हम पूरे संपूर्ण सृष्टि हुई, तो वो गर्भपात करने के बाद लक्ष्मी के संतान नहीं हुआ, ऐसे आप पंचते रोती फिरोगे तो आप संतान नहीं होगा। आपको जो अच्छी चीज मिली है उसका उपयोग नहीं करोगे, अगर ये अच्छी चीज नहीं मिलेगी, नौकर अच्छा है सज्जन है, उसका दुरुपयोग करोगे तो अच्छा नौकर नहीं मिलेगा, अच्छा मालिक है और नौकर उसका तिरस्कार करता है तो उसका अच्छा मालिक नहीं मिलेगा, और आपको मनुष्य भी मिला है जिसको बर्बाद करो, अगर मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, जल का आप दुरुपयोग करो तो पानी नहीं मिलेगा, अन्न का दुरुपयोग करो तो आपको अन्न नहीं मिलेगा, अच्छा संघ मिला है उसका उपयोग नहीं करोगे तो अच्छा संघ नहीं मिलेगा, ये दंड आपको भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा ही। अपने बच्चों को आप लड्डू आदि देते हो, वो पेशाब की नाली में फेंक रहे तो क्या उसे लड्डू दोगे आप, ऐसे भगवान ने जो आपको समय दिया है, स्वतंत्रता दी है, धन दिया है, संपत्ति दी है, इसका दुरुपयोग करो तो फिर आपसे संतोष नहीं मिलेगा। जो चीज दुरुपयोग मत करो, आप अंदाता कृपा करो, थोड़ी सी दान पुण्य करो, सहायता करो, लड़कियां बड़ी बड़ी हो रही है, ब्याह नहीं हो रहा है, गरीब बहना माताएं ऐसी विधवा जिनके पास बच्चों को पढ़ाई करने के लिए धन नहीं है तो उन बच्चों को पढ़ाओ, तो आप उसकी माँ बन जाओगी और बालकों की सहायता करो, रक्षा करो, पढ़ाई का खर्च करो। बेचारे गरीब पढ़ा नहीं सकते, आज पढ़ाई में बड़ी खर्चीली हो रही है। पुरानी पढ़ाई बड़ी सुस्त शुद्ध थी, बड़ी सस्ती थी। हम लोगों ने पढ़ा, एक पाटाई का साल तक था छोटा सा, उस मिट्टी सफेद मिट्टी डाल दी, ईंट घस कर कैसे कर दी, एक गोसा लेकर उसे लिख दिया। क्या कर तीन चार पीढ़ियां पढ़ते चले जाऊंगा, चीज पढ़ी रह जाए। आज कितनी चीजों खर्च होता है, वेशभूषा पर विद्यार्थियों के लिए ज्यादा चाहिए, खर्चा ज्यादा चाहिए, पुस्तकें ज्यादा चाहिए, कलम पेंसिल कितनी कितनी चीजें चाहिए उनके लिए, तो पढ़ाई बड़ी महंगी हो रही है। पुराने जमाने में बड़े बूढ़े अभी तक जीते, इनको पूछो, पाठशाला में पढ़ते थे, बहुत साल में पांच दिन पढ़ते थे, एक दिन भोजन करा दिया, आठ आने महीने का दे दिया और पढ़ जाते थे। आज सैकड़ों हजारों रुपया खर्च होता है पढ़ाई नहीं करते, पढ़ाई होते पढ़े हुए आदमी वो योग्यता नहीं है। आपकी महाजनी विद्या कितनी विचित्र, आपकी चमत्कारी विद्या, चुटकियों में हिसाब कर लेते हो। आज हिसाब सिखाया जाता है उसमें वो जल्दी पर हिसाब कर ही नहीं सकते, ऐसा आपका पतन हो रहा है। कहते विद्या पढ़ने वाले संस्कृत के कितने विद्वान होते थे, मैं तो वो पुराने जमाने में अंग्रेजी के विद्वान कितने बढ़िया होते थे, आज विद्वान होते हैं क्या? आज विद्यार्थी यदि रोड़ा करते हैं पढ़ रहे, पढ़ाई करते नहीं, यूनिट बनाते हैं और रोड़ा करते हैं, आपने पढ़ाई नहीं करते। अध्यापक लोगों की बातें ऐसी मेरे सामने आई है, सुनी है मैंने, जो दस्तखत कर दिया और मार्शल में जाते ही नहीं, सरकार से पैसा ले लेते हैं, विद्यार्थी खून खून भरते फिरते हैं। कलयुग विद्यार्थी नो कलयुग सुखिनो भवन्ति, सुखार्थी ने कुत विद्या, विद्यार्थी ने कुत सुखम, विद्यार्थी को सुख कहा, सुखार्थी को विद्या कैसे होगी? तो आज विद्यार्थी नो कलयुग सुखी होते, आप पढ़ती पढ़ाई नहीं करते, पढ़ाई परिश्रम होता है, अच्छे गुणों के सीखने में परिश्रम होता है, बढ़िया काम करते नहीं, तो देश का बड़ा भारी पतन हो रहा है, देश का बड़ा भारी हानि हो रही देश की। तो बहनों माताओं में आज लागे युवक और युवतियों में वो उद्योग नहीं है, वो पुरुषार्थ नहीं है, जिससे कि आप अगाड़ी काम कर सको ठीक तरह से। ऐसा आरामी में जात सोगिनी में अपना समय बर्बाद हो रहा है, शरीर बर्बाद हो रहा है, शरीर भी कमजोर हो रहा है, बुद्धि भी कमजोर हो रही है। पढ़ाई तो थी, डिग्री पास हो गई, योग्यता है ही नहीं। पहले बीए एमए होने में कितनी योग्यता थी, आज महाराज है ही नहीं बात बात। ऐसी संस्कृत के अध्यापकों में अगर देखा जाए, शास्त्री आचार्य तक पढ़े हुए और वो बात संज्ञा पर बात नहीं बना सकते। अ का प्रयत्न क्या है, बाह्य प्रयत्न क्या है, आभ्यंतरिक प्रयत्न क्या है, बताना कठिन हो जाता है। ऐसी बातें हमारे देखने में आई है, क्यों मैंने कहते ही नहीं, घूसखोरी करके पढ़ ले, नकल करके पास हो जाते हैं, समय पास हो गया बढ़िया। अरे पास नहीं है, धन अपने पास है तो पास है, नहीं पास क्या हुआ? हर एक विषय में देखा जो पता नहीं पतन पतन ही पतन हो रहा है। आप लोगों पर कृपा है जो आप आयोजन करते हो, इकट्ठे होते हो, सत्संग करते हो। अब आप इसमें भी नहीं चेतोगे तो आपको कहां मौका मिलेगा चेतने का? कौन आपको कहेगा, आपको विचार कौन देगा कि जिससे आपका कल्याण हो? अपने अपने स्वार्थ कारण सब कोई धन खोए, परमार्थ का काम पड़े तो जोड़े, तो आपके स्वार्थ स्वार्थ बढ़ रहा है तो ऐसा क्या होगी देश की? इस वास्ते आप सब उद्योगी बनो, पुरुषार्थी बनो, जिसमें पैसा पैदा हो। एक नंबर का समय आपका वो है जो भजन स्मरण करके सदा के लिए कल्याण कर लो। यंग लोधवाचा परम लाभ मंडित नाधिकृत यशम स्थित दुखे न गुरुणा भी विचार लेते, जिस लाभ के बाद फिर कुछ लाभ बाकी नहीं रहे वो लाभ ले, और जिसमें स्थित होने पर दुख से विचलित वो लाभ ले, वो पारमार्थिक लाभ लो। एक नंबर का, तीसरे नंबर की घर का काम धंधा करो, जिसमें घर का सब सुख ठीक हो। ना तो विद्या अध्ययन करते हैं, ना भगवान का भजन करते हैं, ना घर का धंधा ही करते हैं। आप लोग नौकर रखते हो, राजी हो जाते हो, आपने सगाई ब्याह करते हैं तो कहते हैं कि घर में रसोई कौन बना रहे, घर के आदमी बना रहे, हम लड़की नहीं रहेंगे, वे तो घर की रसोई बनाते हैं। कितने अनर्थ की बात है, रसोई बनाने में रसोईया चाहिए, दूसरे घर में दूसरे रसोई चाहिए, इससे आपका प्रबंधता हो रही है आपकी। अपने घर में स्वयं अपना काम करो। जगत जननी सीता माता स्वयं रसोई बनाती थी, अपने हाथों से देवरों को पति को भोजन कराती थी। वो कोई कमजोर थी क्या? वनवास में रहते वहां चित्रकूट में, जिसमें वो वेदिका बनाई, निज पानी सरोज सुहाई, जनक महाराज की प्यारी पुत्री, दशरथ महाराज की पुत्र बधू, कितना लाड प्यार से पली हुई, उसको गारा नहीं अपना आता था नहीं। अब गारी में क्या काम पड़ता है? तो चित्रकूट में उसको सीता जी ने खुद दीप ठीक किया है और पौधे लगाए हैं, जैसे तुलसी आदि के गमले लगाए हैं, पानी भरते हैं, सब वहां काम करती है सीता जी। तो आप लोग घरों की हम हाथ से काम क्यों, नौकर रखो तो नौकर रख दो। नौकर आज कल के नौकर मालिक होते हैं, आपको गर्ज करने पड़ेगी नौकरों की, नाकर करना पड़ेगा तो काम करेंगे। तो आप नौकरों के नौकर बनो, तो अपने घर वालों की नौकर आप क्यों नहीं बन जाओ? आप जरा थोड़ा सोचो तो सही। नौकर होते हैं वो आपके घर की नौकर की बात कर ले, अपने घर का भी संभाल कर ले। आप मानते हो हम बड़े आदमी है, धनी आदमी है, आप बड़े कैसे हुए? आप अपने घर का काम नहीं कर सकते, और गरीब अपने घर का काम कर, वे गृहस्थ है, वे साधु थोड़े ही है। जो आपके नौकर नौकरी न होते हैं, क्या वे साधु शब्द है? वे भी तो गृहस्थ है, वे अपने गृहस्थ का काम भी कर ले और आपके घर का भी काम कर ले। अरे आप इन्हें पलगोड हो गए जो अपने घर का काम भी पूरा नहीं कर सकते, ये कोई सभ्यता है? ये कोई धनी बना है? अरे भाई उपकार करो, अपने घर का काम ले लिए नौकरों की जरूरत रहती है। तो नौकरों का गुलाम हुए बिना आज ये नौकर काम नहीं करते, नौकरों की गर्द करनी पड़ती है, उनकी यूनियन बन रही है, एक ऐसी नहीं, क्या क्या दशा हो रही है। तो स्वयं आप काम करो, रसोईया आप रखोगे तो रसोईया धन इतना लग गया शायद, इतना खर्चा हो जाता है, आप जानते नहीं हो। आप कच्चे पति रसोई बनाने भी आपकी बच्चियां सीखी है सब ठीक करे, और आप काम नहीं पड़े तो कोई भी आपको रसोईया थकमा तो नहीं देगा, कितना लग गया ऐसा, इतना घड़ी लग गया इसमें। अरे लग गया कैसे, हम बढ़ाते हैं ठीक तरह से, आप बड़ा नहीं जानोगे तो कह लग गया ऐसा, हाँ लग गया जानो तो मैं कहते मैं बढ़ा कर देखू, मैंने देखा कैसे लग गया। तो ये आप जानोगे तब तो शासन कर सकती हो, और नहीं तो क्या करोगे? ऐसे भाई लोगों को भी चाहिए कि अपने बड़ा परिश्रम करे, हाथ दिन खट कर परिश्रम करे। आज नौकर नहीं मिल रहे हैं अच्छे, क्यों नहीं मिल रहे हैं कि काम करने वाले? नौकर तो कहते हैं काम तो कम करे, कम से कम काम करे, पैसा अधिक ले लें। अरे मालिक का काम है तो पैसा तो कम दे रहे, काम से कम ले ले। दोनों लड़ रहे हैं आपस में, दोनों का पतन हो रहा है। काम करने वाले को चाहिए भाई अच्छे तरह से काम करें, और मालिकों को चाहिए इनका भी भरी पोष चले, इनका गृहस्थ भी चले, ऐसे करके दोनों चलो तो कितनी उन्नति हो जाए। ये दोनों मिलकर के और भारत की उन्नति होगी। विद्यार्थी है वो बड़ा उद्यमता करके और आग लगा देते हैं, कांच तोड़ते थे, टेबल तोड़ते थे, कुर्सी तोड़ दी। ये सोचते नहीं कि तुम्हारे नुकसान हो रहा है, मालिक तुम बने हो, तुम्हारे घर की चीज नष्ट हो रही है, वाकल नहीं है। आप बड़े बनोगे तो आप घर की चीज आपकी है, आप नाश कर रहे हो। किसका नाश कर रहे हो? अपने घर का ही तो नाश कर रहे हो। हिंदू और मुसलमान का नाश, मुसलमान हिंदू का नाश कर रहे, दोनों नाश कर रहे, देश का देश बर्बाद हो रहा है। तो ये कोई सभ्यता है? आप जो प्रेम का बर्ताव करो, एक एक का इंतजाम, एक एक की सेवा करो, एक एक को सुख पहुंचाओ, तो सब सुखी हो जाएंगे। अरे मैं सुखी हो जाऊं, दूसरा दुखी हो जाए, परवा नहीं जाए चूल्हे में, मैं सुखी हो जाऊं तो सब दुखी हो गए। 100 आदमी है, उस 100 आदमी में एक आदमी विचार करता है कि मेरे को भलाई कष्ट हो, 99 आदमियों को सुख हो, इनको सेवा करूं, ऐसे सब तो सबके सुख सुखी हो जाएंगे। अरे एक एक करा के मेरे को सुख होना चाहे चुनने में चाहे 99, सबके सब 99 जाएंगे, बहुत 99 आएगा सबका दुख का। अरे सुख करोगे सेवा करोगे तो 99.5 वोट आएगा आपका सुख के लिए, आधा वोट आपका सुख आप भी चाहते हो, आधा वोट आपका भी सुख में है। अरे उसमें दूसरे चुनने में जाएंगे तो 99 वोट आएगा, मेरा दुखी का 99.5 आएगा, तो अंत में दुखी दुखी होना पड़ेगा। आप जरा सोचो, विचार करो, गहरा सोचो, किधर जा रहे हो, आपकी दशा क्या होगी? अरे सहायता करेगा कौन? जब आपका स्वभाव ही बिगड़ गया तो कितना काम खराब हो गया। अच्छे संत महात्मा होते उनका क्या होता है? स्वभाव सुधरा हुआ था, और क्या होता है उनमें? स्वभाव बिगड़ा हुआ है, पर लोग सबसे भी खराब काम होगा। आपका संयम है, इंद्रियों पर विजय है, आपका शरीर ठीक है, स्वास्थ्य अच्छा है और अनुभोग भी शुद्ध रहेगा, परलोक भी शुद्ध रहेगा। और भोगों में रात दिन लगे रहे वो स्वभाव बिगड़ेगा, शरीर बिगड़ेगा, आयु नष्ट होगी, धन नष्ट होगा। आपसे प्रार्थना है कि अब जो बची हुई उम्र है वो अच्छे से अच्छे काम में दूसरों के हित में लगे। ते प्राप्तवंती मामे व सर्वभूत हिते रथा, प्राणी मात्र के हित में आपकी प्रीति होनी चाहिए। अपने स्वाद और सुख में ये पशुपना है, और अपने दूसरे को दुख दे के सुख देना है ये असुरपना है, और दूसरा नाश करके गर्भ का नाश कर देना आप सुख लेना है ये राक्षसपना है। राक्षसपना, राक्षस दूसरा नाश करता है, असुर दूसरा नाश करता है, मनुष्य दूसरों का पालन करता है, दूसरों का हित करता है। तो असुर बनते हो, घर में बैठे बैठे राक्षस बन गए, आप महान असुर बन गए। सर्पादिवर पुत्रादी सर्पणी, पुत्र को खा गई आप खुद, आप में पुत्र होना चाहिए, आप पुत्र बंद कर दो, आपका काम क्या है बताओ आप। स्त्री नाम किस का है, जिसने शुक्र सोनी इकट्ठा होकर संतान पैदा करे उसका नाम स्त्री है। पुरुष किसका नाम है, जो गर्भ स्थापन कर सके। आप में गर्भ स्थापन करने की शक्ति नहीं, आप पुरुष नहीं हुए। गर्भ धारण करने की शक्ति नहीं, स्त्री नहीं हुए। इनका नाम क्या धर है, इंद्र का धर है, क्या धर है इसका। और काम क्या काम करोगे आप, किस काम में बताओ, आपका जीवन किस में लगा। खास आपका काम है खुद का, जो हम लोगों को पैदा किया है, हम लोगों को दूध पिलाया है, हम लोगों को गोद खिलाया है, ये आपका काम है। आप माता हो, आप विचार करो, आप माँ हो, माँ आज माँ बनने से डरती है, बैगी जूती की तरह निरादर करने की, आप भोगों की कीड़ा बन रही हो। घर घर में बेशिया हो रही है, बेशिया बेशिया को संतान पैदा नहीं कर रही है, आप भी संतान पैदा नहीं करते। आप संज्ञा क्या है, आप जरा सोचो, घर में विचार करो, गुस्सा मत करना, विचार करना इस बात पर। घर घर में बेशिया हो रही है, केवल भोगों का कीड़ा हो रहा है। ये मनुष्य बना है, ये सनातन सिद्धांत है, कैसा काम खराब हो रहा है, कितने निश्चित दशा खराब हो रही है। दशा माँ की ऊंची होती है, आदर माँ का है, स्त्री का आदर नहीं है। रामायण में जब लक्ष्मण जी के शक्ति लग गई, उस समय में राम जी कहते हैं कि नारिहान विशेष घटनाएं, अरे सीता नहीं आओ तो नारिहान नारी नस्ल हो जाए, कोई बात नहीं है, पर मेरा सहोदर भाता भाता कैसे मिलेगा, हमारे पिताजी रहे या नहीं तो भाई हमारा मिला दुर्लभ है, स्त्री का कोई खती नहीं है। सीता माता जगत जननी जानकी जी, उनके लिए भी राम जी कहते हैं नारियान विशेष नारियान विशेष नहीं है, तो नारी जाति की प्रशंसा ही है, प्रशंसा मातृशक्ति की है। राम जी वनवास में जाने लगे तो माता कौशल्या से मिलने को लगे, तो कौशल्या ने बड़ी आनंद बनाया, कौशल्या देखा आज सवारी निकलेगी, युवराज पद मिलेगा राम को, तो राम की आरती करूंगी, राम कैसा करूंगी, ऐसे मन में बड़ा उत्साह है। वो आए तो माता बोली बेटा स्नान कर लो, कलेवा कर लो, आज सवारी निकलेगी तो बहुत देरी लग जाएगी, भोजन में देरी हो जाएगी, तो मधुर कुछ खाओ, कुछ भोजन कर लो। राम जी का माँ मेरे को तो राज मिल गया, वनवास का राज मिल गया, अब राज कराओ उसको, माँ को दुख नहीं हो जाए कहीं, मेरा वनवास का राज मिल गया। कहते कैसे मिल गया, कि माँ के पसंद है राम जी, दशरथ जी कह दिया 14 वर्ष वनवास। दशरथ जी ने कह दिया हाँ, तो पिता से शोर में रहे। दशरथ जी कहते जंगल में जाने के, मैं कहती हूँ घर में रहो तो तुम्हें घर में रहना चाहिए, क्योंकि मेरा दर्जा ऊंचा है, पिता से 10 गुना 100 गुना अधिक माँ का दर्जा है। माँ बनो तो आपका दर्जा है, बेशक आपकी इज्जत है, आपका दर्जा है, आपका माँ बनने से दर्जा है। तो इतनी बात कही तो राम जी कहते हैं माँ आप तो कहती हो कि बदमाश रहो, मेरी माँ केक ही कह रही है, जो पितु मात कहो बन जाना तो कानून शत और समाना। अब केक ही माँ ने कह दिया है तो 100 गुना अधिक है, पिता से 100 गुना मेरा अधिकार और मेरे से 100 गुना अधिकार केक ही है बेटा तेरे ऊपर, केक ही माँ का, छोटी माँ का, तो वो कह रहा है तो 100 देते के समान है। तो माँ का दर्जा ऊंचा हुआ, कन्हैया का दर्जा ऊंचा हुआ, सीता जी जैसी की जगह नारी भार विशेष क्षति नहीं। तो आप माँ बनो, माँ बनने से आप डरती हो तो आप क्या काम करोगी, माँ से बढ़कर के आपको दर्जा कहाँ मिलेगा बताओ? क्या दर्जा आपको हो रहा है? सुन सुनियो भारत नारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तुमने ही गोद खिलाए थे, भीष्म अर्जुन भीमसेन से जोधाई तुम नहीं जाए थे। तीर मदार पूछ कर अब तो पैदा किए हैं मदारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी? तुम सुनियो भारत, आप कहीं भीष्म है, भीष्म महाराज है, भीमसेन है, अर्जुन है, नकुल सहदेव है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है, उनकी माँ हो माँ आप, कैसे वीर पैदा होना चाहिए? जननी जना तो सूर जन्म, और क्या दाता के सूर भगत जन्म, और क्या दाता के सूर, नहीं तो तूरे बांधी मति गमावे नूर। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुबर भगत दास सुत होई। आपका भगत सोचा हुए कितनी बात है, गोद लिए उसी फिर तुलसी सा सुत हो, उसी माँ था, माँ का नाम तुलसीदास जी का, जो तुलसी जैसा सुत हो। आज प्रकाश हो रहा महाराज, रामायण गीता रामायण पढ़ते हैं, विनय पत्रिका पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, कितनी शिक्षा मिलती है, कितनी शांति मिलती है, कितना आनंद मिलता है। ऐसे महात्मा बने तो महात्मा जन्म लिया तभी बने, बिना जन्म हो गए? ऐसे जन्म आप ही ले गए और कहां जन्म होगा बताओ? यार उसको आप बंद कर रहे हो, कितना अत्याचार कर रहे हो, कितना बड़ा भारी पाप कर रहे हो। अच्छे महात्मा संत लोग देते हो, क्या पता कोई संत आ जाए, महात्मा आ जाए, पर आप वो बंद कर रहे हो, क्या दशा होगी? अरे गर्भ में आने पर पाठ करते हो तो ब्रह्म हत्या से दूसरा पाठ बताया है। पराशर समिति में लिखा है, यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपात रे प्रायस्तो विधीये। यत पापम ब्रह्म हत्याया, ब्रह्म के मार्ग में ब्रह्म हत्या होती है, द्विगुणं गर्भपात रे, गर्भपात करने दो डबल ब्रह्म हत्या होती है। वो बात कर देते हो आप, कितना बड़ा भेद पाप है। प्रायस्तित्व में उसका प्रायस्तित्व नहीं है, रस्यास त्याग, उस स्त्री को त्याग देना चाहिए जिसने गर्भपात किया है। उस स्त्री के दृष्टि पर्याप्त भोजन में वो भोजन शुद्ध होता, खाने लायक नहीं रहता, खुद दिशा ये है। मैं तो जान जाता हूँ भिक्षा का स्वभाव है, तो मैं कहता हूँ भाई गर्भपात हो जाए उसके घर की भिक्षा पर देना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, उसके घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए इन अंदर से। अरे आप वो ही बन, आप स्वयं बनती हो वैसे, विचार करो, परिवार नियोजन कर दिया ठीक हो जाएगा। आलस में प्रमाद में समय बर्बाद होगा, बालकों को पालन में परिश्रम होता है, खर्चा लगता है, लड़के की शादी में। अभी दूसरा शरम गए थे, वह सत्संग हुआ जिसमें उसने कहा कि 100 तो लड़के हैं और 45 लड़की है। अब यह सोचो 100 तो लड़का और 45 लड़की। दूसरा चरण में सभा में बताया उसने, अभी महेश्वरों का सम्मेलन हुआ जैसलमेर में, जिसमें 65 लड़की है और 65 लड़की और 65 लड़का और 35 छोरी। ये कन्या होती छोटी लड़की, आप बांध को लड़की, आप मातृशक्ति है। जैसे माँ के हत्या करने का पाप है, ऐसे लड़की छोटी भी मातृशक्ति है, वो वंश बढ़ाने वाली है। उसकी हत्या कर देते हो, लड़का देगा कुंवारा। भगवान के यहाँ हिसाब है सब लड़का लड़की का, ब्राह्मणों का ब्राह्मणों के, क्षत्रियों का क्षत्रियों के, वेश वेश हरेक अपने अपने परिवार में होता था, सब ठीक ढंग से भगवान के यहाँ हिसाब चलता है। अब उसमें हत्या करके गर्भपात कर दिया छोरी होगा, तो सोना घटा बढ़ गया, छोरे ले कुंवारे वंश हो जाए नष्ट। अब नष्ट करना ही अभिष्ट है, जो ऐसा प्रचार करते हैं उनको तो बस नष्ट करना ही है। अरे आपके जो गर्भपात कर देते हो उससे आपके रोग बड़ा भयंकर होता है, कमर में दर्द होगी, छाती में दर्द होगा, मुर्दे बैठा में नहीं आती है, अंधेरी, ऐसे रोग हो जाते हैं, शरीर आपका कमजोर हो जाता है, प्रदर हो जाता है लाल और सफेद गर्भपात करने से, उसका इलाज नहीं होता है। ऐसी बातें ये मेरे सामने आई है, मेरे को बात सुनाई है लोगों ने। तो कृत्रिम जो उपाय किए जाए इनसे शरीर बहुत नष्ट होता है, पुरुष भी ऐसे नशबंदी करने वाले ऐसे कमजोर हो जाते, हृदय कमजोर हो जाता है। अभी जो गौमांस है विदेशों में बहुत कीमती है, और जिसमें जो बछड़ा है, आउखा है, सांड है, ऐसे उस बच्चों के मुझे 300 रुपया किला मांस बिकता है वहाँ, और ये गाय का मांस है 95-100 रुपया किलो होता है। अब वो आउखा है उनकी जो है, वो भी अगर संसार कर दिया जाए, उसे वो नसबंदी करने में काट दी जाए, तो उनकी कीमत कमती हो जाती है, उसका मांस कीमती नहीं रहता। तो मनुष्य भी नसबंदी करेगा, उन मांस कीमती नहीं होगा, शरीर कीमती नहीं होगा, बलवान नहीं होगा, मरेगा जल्दी। तो ऐसा मौत को क्यों बुलाते हो जल्दी? क्या जीने से अरुचि हो गई आपकी? मनुष्य का जीवन है जिसका नाश कर दिया जान करके। तो कृपा नाथ आप कृपा करो, अब मैं क्या करें, वो शादी न हो चुके, दिन भर आप सत्संग करते हो, काम करते हो, तो आराम मिलो, आराम करो। बातें क्या, मेरे मन में बहुत बातें आ रही है, जैसे पत्र सुना किसी बहन ने लिखा, तो उसे आदर करो, उसकी तरफ से ध्यान दो, आप कृपा करो कृपा नाथ, ये बातें आचर में काम में लाओ, केवल सुनना की नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण।